της έλυση μεγάλων κακών άρξη. Αυτή η μέρα φέρνει στους Έλληνες μεγάλες συμφορές. Και στα νέα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά. Άμα πια βάλει ένα χριστουγεννιάτικο πια. Άδωνη. Έχω και ξεκινά με του ρούτου ωραία, του κατευθείαν. Αντί για χρόνια πολλά, κάλαντα επειδή αύριο λέμε και επειδή προχθές δεν τα είπαμε. Τρία γράμματα φωτίζουν την ελληνική μας τη γενιά και μας δείχνουν το δρόμο για να φέρουμε την ελευθερία. Είναι τα γόνα μας τα φώτα κι όλα όσα ακολουθεί πίστα. Ναι, οι γέροι όλοι φωνάζουν ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει και απ' τη σκλαβιά. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Έχει ενώσει το λαό μας, έχει την ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το ΕΑΜ. Αυτά είναι τα δώσαμε, δώσαμε. Έξω, έξω, δώσαμε. Αυτά είναι τα κάλαντα. Όπως λέει εδώ ένας ακροατής, παιδιά, είστε μαζί με τον Στέφανο Χίο οι μόνοι που εμπιστευόμαστε για να ακούμε. Για τους κλέφτες. Είστε καλά. Από την Πάτρα. Μεγάλη τιμή. Έχει ο κύριος Νίκος Γαρεδόπουλος. Λέει και τα λοιπά. Συνεχίστε, σας στέλνουμε από Πάτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας θυμάται, πραγματικά. Είναι η πρώτη live εκπομπή εδώ, να. Γιατί μετά δεν είμαστε λόγω γεγονότων, αναμενόμενων βέβαια, 25 Γενάρη, τα ξέραμε όλοι, το βλέπαμε, έρχεται εκλογές, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό, τι ώρα κάνει ζάπινγκ, πενταπλά παράθυρα, γιατί ακόμη δεν έχει ισχύσει η απαγόρευση. Με ψοφόκρε, τέτοια περίοδος προεκλογική με ψοφόκρε. Και το 4, αν θυμάσαι, πήγαινε ο Γιώργος και έσωζε και ο Καραμαλής πάνω στα χιόνια στη Μαλακάσα, θυμάσαι, το 4 είχε χιόνια. Όχι, πάλι. Αλλά θυμάμαι ότι και στη Μαλακάσα το ίδιο έγινε. Το ίδιο έγινε και στη Μαλακάσα. Τα ξέρεις. Γιατί πότε είχαμε εκλογές το 4? Το Μάρτιο. Το 7 Μαρτίου. Το 4. Είχε χιόνια το Μάρτιο. Πώς. Ναι. Δεν θυμάσαι τον Γιώργο που έσωζε πάνω τα αυτοκίνητα. Θυμάμαι τον Καραμαλή που έκαιγε λίγο πριν. Μετά. Μετά ήταν, μετά το 4. Μετά έκαψε. Το 7 έκαψε ο Καραμαλή. Α, ναι, ο Γιώργος με το ατύχη που τον πάτησε το φορτηγό. Τότε που έλεγε το φορτηγό, όλα αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Είναι ιστορικές στιγμές. Τα ξέχασα προς στιγμή, αλλά. Χρόνια καλά λοιπόν, χρόνια πολλά, όλα να είναι θέμα. Έχουμε εμπιστοσύνη στο λαό, θα επιλέξει πάλι το καλύτερο. Mm-hmm. Το έχει κάνει τα τελευταία 40 χρόνια με μοναδική επιτυχία, γιατί να μην το κάνει και τώρα. Λάου λάου πάμε σήμερα, γιατί είμαι λίγο άϊπνος. Ναι. Θα πάει σε ένα πάρτι χθες μέχρι αργά, ναι. Στην Αραβαντινού. Ναι, Μητσοτάκη. Ναι. Πέφτει ο Σαμαράς, να μην κάνει. Κόλαση, μακελιό. Από προχτές, πλατιά χαμόγελα, πλατιά. Μητσοτακέικο. Και ξαφνικά περνάει η ώρα. Φτάνει 4 τα ξημερώματα και πετάγεται το Μητσοτάκης με 2 κράκεν, πετάγεται στον ουρανό, σφίγγει 2 σύννεφα και να η κακοκαιρία σύννεφα. Σήμερα. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Έφυγε από το τσακίρκεφ του Μητσοτάκη στο αυτό. Twitter. Από τη χαρά του. Ναι, χιόνι το σήμερα πανικός, η χαρά του Μητσοτάκη. Το γράφουν από το πρωί ότι έφυγε ο Σαμαράς και ήρθε άσπρη μέρα και καλά τέτοιου τύπου. Ανεκδοτάκια και φιολογήματα. Το καλό είναι ότι δεν έφυγε ακόμα, τον έχουμε λίγες μέρες ακόμα για λίγες εμφανίσεις. Δεν θα φύγει μάλλον, γιατί το αισθάνεται. Το αισθάνεται ο ίδιος. Και να το πω λίγο πιο απλά, γιατί να σας ψηφίσουν ξανά ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης, γιατί να σας ψηφίσουν. Πρώτα απ' όλα, βέβαια το πιστεύω. Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Για να τραβήξετε τι έχει. Και να σας πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς. Δείτε το σταυρό, είναι η κυρά μου το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Έχουν αρχίσει ήδη δημοσκοπήσεις και το δείχνουν ότι αυτό το προβάδισμα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί. Θα έλεγα εντυπωσιακά, στο ελάχιστο. Σημασία όμως δεν έχει, τι πιστεύω εγώ, ούτε δημοσκοπήσει. Σημασία έχει την ώρα της κάλπης, ο πολίτης. Και θα σας πω ότι άλλωστε όλοι οι αναλυτές συμφωνούν ότι οι εκλογές κομματικά θα συνέφεραν τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι σε αυτό συμφωνούν. Το αισθάνεται όλοι. Και είναι όλοι. Αν έχει αισθητήριο ο ηγέτης. Μ' αρέσει που έτσι αισθανόταν ότι. Έτσι, με το δάχτυλο, όπως το κάνει, σαν να μετράει χρήματα. Ναι. Έτσι αισθανόταν ότι θα ασκήσουμε και τα μνημόνια. Όχι, ότι θα βγούμε το 14 από τα μνημόνια. Ότι θα έχει εκλογές κύριε στο 16. Τσίπρα. Και ότι έχει. ο Κουτσαβάκης, ο Καρμύρης. Τους 180 στο χέρι. Ναι, δεν το αισθανόταν. Βέβαια τότε αλλιώς ήταν οι σχεδιασμοί, γιατί τους υπολόγιζαν ότι θα χρηματίσουν 20. Δεν προέκυψε όλο αυτό το δράμα. Και οπότε γύρισε στα υπόλοιπα. Το σκατομέρα και η σημερινή, σκατομέρα για μετακόμιση. Γιατί? Είναι βρέχει τις σκούτες. Θα παραμείνει ένα μήνα ακόμα. Ποιος καλό, όχι αυτό. Τα τσικώ από κάτω στα υπόγεια. Δε, από ότι είδες, οι ομάδες αλήθειες και αυτά. Από ό,τι είδες δεν μετακομίζουν. Κάθονται στο Twitter και γράφουν τα πολύ ωραία αυτά που γράφουν. Βρέχονται οι κούτες σήμερα, καταραμένη μέρα. Θα βάλουν σακούλες μαύρες. Μην φοβάσαι και τι να έχει να βρέχει. Ολόσωμε σε λεπτά. Είπε ο Αλέξης χθες, μην πάρετε μαζί σας τις αλληλογραφίες και τα mail. Ώστε να έρθουν οι άλλοι να τα βρουν για να τεκμηριώσουν αδικήματα. Και τι θα πει, θα έρθει στα πράγματα και θα πει βρήκαμε, παραλάβαμε χάος στα mailbox. Θα το πει. Άδεια τα mailbox. Άδεια τα mailbox. Παλιά είχαμε άδεια τα, ναι, άδεια τα mailbox. Τα mailbox είναι ένα θέμα και θα δρομολογηθούν εξελίξεις. Ναι, φαίνεται και το λένε. Ο Σαμαράς αυτά τα είπε στη συνέντευξη που έδωσε στους δύο συναδέλφους της Νερίτη προχθές. Ήταν νομίζω μοναδική. Μισό λεπτάκι. Δηλαδή κάνουμε ίδια δουλειά με αυτούς από την Νερίτη. Τι σημασία έχει. Επειδή είναι στην Ένωση Συντακτών Άμα, τέλος. Ο συνάδελφος είναι ο Πρετεντέρης. Ο Πρετεντέρης είναι συνάδελφος. Είναι συνάδελφος επειδή κάνουμε ψυχαγωγία. Για, με αυτή την έννοια. Της κομμωδίας και ιδίως. Μπαλούρδες και Πρετεντέρης. Τώρα τον Κασπό σε εσωτερικό χώρο δεν το λέει συνάδελφο. Εν τω μεταξύ λέει ο Σαμαράς το αισθάνομαι. Δεν το αισθάνεστε κι εσείς. Τι να πούν αυτοί οι έρμοι. Είχαν πάει εκεί να κάνουν τη βιτρίνα. Και ήταν μόνιμα μπαλούρδες με προσοχή. Μάλιστα, κύριε Θεού. Θα ακούσουμε από τη μόνιμα. Συνέντευξη την αρχή. Η αρχή ξεκίνησε με τους δύο εντάξει που είπαν, αλλά το τέλος το έδωσε ο συνέντευξιαζόμενος. Θα το λέμε συνέντευξη. Διάγγελμα, θα το λέμε τι. Δεν ξέρω. Πώς θα το πούμε. Ξέρω, εκπομπή. Τρεις στον αέρα. Τρεις στον αέρα που ήταν και η παλιά εκπομπή. Θα ακούσουμε πώς ξεκίνησε η συνέντευξη και θα ακούσουμε και πώς τελείωσε η συνέντευξη. Καλησπέρα. Θέλω πρώτα και εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Εύχομαι κάθε σπίτι να ξεπεράσει οριστικά τις δυσκολίες. Το 14 και το 15 να ξημερώσει με περισσότερη αισιοδοξία για όλους. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί αυτή την κρίσιμη ώρα έπρεπε να πούμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ και άλλη μια φορά χρόνια πολλά σε όλους. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά από μας. Το φρέναρε ο ίδιος. Μόνος του. Χωρίς να το θέλει ο δημοσιογράφος. Οπότε αναγκαστικά μετά ο δημοσιογράφος είπε: ευχαριστούμε και εμείς χρόνια πολλά. Ρε παιδί μου, όταν κάνεις εκπομπές τέτοιες, επειδή εμείς κάνουμε και τηλεόραση, ξέρουμε. Ναι, έχεις μια σκαλέτα. Ναι. Και βλέπεις απέναντι στο AutoCue. Ναι. Τέλος. Διαφημίσεις το ένα τ' άλλο. Οπότε το έλεγε η σκαλέτα μόνος. Απέναντι στο AutoCue ότι τελειώνει το πράγμα. Άλλωστε τώρα. Αποφώνηση. Που... Γράφει αποφώνηση. Τώρα ελεύθερο. Που θα χάσει την πρωθυπουργία μπορεί να το ρίξει κι αλλού. Έχει μια εμπειρία ο άνθρωπος, δεν ξέρεις. Πού να, στα ταβάνια. Εκπομπές. Τα ταβάνια έρχονται. Εκπομπές. Όσο μιλάει αυτός, εμείς παραγγέλνουμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ο λαός τι κέφια έχει. Του Άδωνη τα βιβλία θα κρατάει από κάτω. Εκεί θα κρατάει. Και ο Άδωνης θα κάνει. Θα τα κρατάει από πάνω. Θα τα πουλάει. Τι θα κάνει. Ξέρεις ο Βαστάζος του Άδωνη. Έχει ήδη ξεκινήσει το πιστωτικό γεγονός. Από προχθές. Από χθες στη μία παρατέταρτο. Ναι. Που, γιατί η βούλτεψη το είχε πει και για να το λέει η βούλτεψη ξέρει. Βρισκόμαστε στο σημείο κατά το οποίο πρέπει όλοι οι βουλευτές να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για αυτά τα οποία συζητούν. Η χώρα ξαναβρέθηκε δυστυχώς στην κόψη του ξηραφιού. Απειλούμεθα με... Έχουμε προειδοποιηθεί από τους διεθνείς οίκους ότι με την προκήρυξη των εκλογών θα θεωρηθεί η χώρα σε πιστωτικό γεγονός. Όχι, είδα. Ναι, βέβαια, ο Μούντις το είπε την Παρασκευή το βράδυ, ότι αν προκηρυχθούν εκλογές θα θεωρηθεί αρνητικό πιστωτικό γεγονός. Τι εννοεί, δηλαδή, μισό λεπτό. Εκλέγουμε, προκηρύσσονται εκλογές, φαλυρίζει η χώρα. Όχι, σας λέω τώρα τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Ναι. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Κοιτάξτε. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν θα γίνει δικτατορία. Δεν πρόκειται περί δικτατορίας, πρόκειται περί της πραγματικότητας. Έχουμε προειδοποιηθεί από τους διεθνείς οίκους ότι με την προκήρυξη των εκλογών θα θεωρηθεί η χώρα σε πιστωτικό γεγονός. Όχι, είδα. Ναι, βέβαια, ο Μούντις το είπε την Παρασκευή το βράδυ. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δεν θα γίνει δικτατορία. Δεν πρόκειται περί δικτατορίας, πρόκειται περί της πραγματικότητας. Ορίστε. Άρα είμαστε σε πιστωτικό γεγονός σύμφωνα με τη βούλτεψη. Αυτά τα είχε πει 10 μέρες πριν που έβλεπε το έργο να έρχεται. Έξαλλος και οικονομίας. Τι να κάνει. Ναι. Σου λένε όμως τα λένε. Δεν άνταξε και οικονομίας. Έχουν ξεφύγει. Με αυτά που ο Καμπουρέκης δεν μπορεί. Τελείως. Δεν φύγουνε. Ποιοι. Ή ετοιμάζουν την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω, αλλά ο Καμπουράκης δεν αντέχει με αυτά που ακούει. Επαναστατεί κάθε πεντάλεπτο. Ναι, άργησε λίγο τα πεντάλεπτα, τα κάνει μαζεμένα τώρα. Εντάξει, πέρασαν λίγα χρόνια. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Όπως λέει εδώ ο καλής συνάδελφος για τη συνέντευξη που λέγαμε πριν, οι δημοσιογράφοι δεν απάντησαν σε καμία ερώτηση του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι αλήθεια. Και όπως λέει καλή ακροάτρια, νέο είδος συνέντευξης από Σαμαρά. Σέλφι συνέντευξη. Α, ήταν μοντερνιά, αυτό. Μοντερνιά. Μοντερνιά. Σαμαρά είναι πολύ μπροστά σε αυτά. Θα πάμε σε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Ποια συνάδελφος. Δεν μπορώ να πω. Θα μου πει μετά. Ναι, βέβαια, άλλη μόνο εδώ. Στο κινητό το έστειλε. Την ξέρει. Μπα. Πολλέ ξέρω. Να ξέρει. Ποια σου στέλνει στο κινητό όμω. Πολλέ. Να πούμε τα εξή. Για πε. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Γεια σου, Κατερίνα, τι κάνεις. 2-11-200-8-200. Βεβαίως δεν απαντάω από στόλης εκεί, γιατί είναι εδώ, είναι μέσα. Έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο. Μπορεί να θέλει κανείς να. Χιόνια, κακό. Με αυτά που γίνονται με το πλοίο, ξέρεις τι φάνηκε. Είμαστε καλύτεροι από τους Ιταλούς. Ναι, υπάρχει. Στην οργάνωση. Δηλαδή υπάρχει χειρότερος Μιλτιάδης. Ιταλή. Βαρβιτσιώτης. Ιταλή. Βαρβιτσιώτης έμαθες τι έκανε. Έχει χειρότερο ο Ιταλός. Ο Ιταλός βγαίνει χτες, λέει, ο επίσημος αριθμός ήταν 300, δεν θυμάμαι τόσο. Και βγαίνει μετά ο υπουργός και δίνει 5 λιγότερους. Από αυτούς που έχουν μετρήσει. Αυτούς που έχουν διασώσει. Που ξέρουν. Δεν λέω για τους. Από τα σιγουράκια. Ναι, το τι τώρα γίνεται. Υπάρχουν 5 κατάλογοι που έχει η εταιρεία. Εν τω μεταξύ όλοι λένε πλειοκτήτρια εταιρεία. Δεν έχει όνομα. Νομίζω έχει. Ναι. Γιατί δεν τη λένε όλοι πλειοκτήτρια εταιρεία. Αν έκανε κάτι καλό θα λέγανε η ΑΝΕΚ. Τώρα είναι η πλειοκτήτρια εταιρεία. Αυτό είναι το όνομά της. Έρχονται και τα κανάλια σε μια position très difficile. Ναι, αλλά όλο position très difficile. Και κάποια. Τι είναι αυτό. Υποτίθεται οι δημοσιογράφοι δεν είναι για να έρχονται σε position très difficile. Ναι, έρχονται, έλα που έρχονται. Γιατί μα κάθε πεντάλεπτο. Με τοχικές συνθέσεις των καναλιών. Μα κάθε πεντάλεπτο très difficile. Τι είναι αυτό. Η πλειοκτήτρια εταιρεία και η πλειοκτήτρια εταιρεία. Ωραία. Δεν είναι πλειοκτήτρια. Είναι. Έχεις δίκιο. Λένε ψέματα οι δημοσιογράφοι. Ψέματα δεν λένε. Δεν λένε ονόματα σ' άλλα και σ' άλλα. Θα πούνε στην πλειοκτήτρια εταιρεία. Έχεις δίκιο σε αυτό και καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Άσε που είναι γκρίζα διαφήμιση. Τι άπησαν ΝΕΚ. Μπορεί δίκιο. Να νομίζουν τουριστική περίοδο. Φύγαν οι Σύριοι, θα έρθει κόσμο. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, η Ιταλία είναι χειρότερη από εμάς. Αυτό θέλω να άλλο πω. Και τούτο. Είναι χειρότερη. Βγαίνει αβίαστα μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία που ζούμε ακόμη, δεν έχει τελειώσει και. Φανταζόμαστε πως θα τελειώσει με τους αγνοούμενους που υπάρχουν και τα πολλά ερωτήματα που έχει αυτή η υπόθεση, τα πολλά και τα τεράστια. Η Ιταλία είναι χειρότερη από εμάς. Ο Βαρβιτσιώτης λοιπόν το πρωί της ίδιας μέρα ήταν σε πάνελ. Στον Αλφα, πρωί-πρωί. Ναι, πριν φανεί η εξέλιξη. Όχι, είχε φανεί. Ρε παιδί μου, είχαν από δώσει ένα SOS τώρα, ένα Mayday από τις 6.30. Ωραία. Ναι, αλλά και πάει 8 ώρες. Μπορεί να σωνόντουσαν, κάτι να γινόταν. Ο Μίλτος θα πάει, ο υπουργός θα πάει να σώσει. Στο κέντρο ελέγχου. Όταν ο Καραμαλής πήγαινε με τα fly να σώσει, τον κοροϊδεύατε. Και. Κάποια ζώα τότε δεν με πιστεύατε. Τι θα κάνει ο Μίλτος εκεί. Πήγε μετά. Ότι είναι ικανός ο Μίλτος να πάει να σώσει. Πήγε. Και τι έκανε. Ανέβαζε σε κάτι κομπιούτερ. Τι ναι, ανέβαζε φωτογραφίες, selfie από τα κομπιούτερ. Μπροστά στο θάλαμο επιχείρησε. Και καλά τι κάνει. Δεν ήταν selfie. Αυτή δεν ξέρει πώς είναι selfie. Τον έβγαλαν οι άλλοι. Ήταν μόνος του. Και επειδή είχε και άλλους πίσω. Ναι. Η νέα ορολογία. Έχει βγάλει selfie μέσα από το θάλαμο. Έχει βγάλει, δεν την έχουμε δει. Δεν την έχει δει. Μπράβο. Απλά επειδή είχε και άλλους πίσω λέγεται Άση. Τα ξέρω δεν τα ξέρω. Όχι από το κόλο. Από το ας, από το εμείς αυτό. Και το άλλο ταιριάζε. Επειδή ήταν ο Μίλτος. Αλλά εντάξει. Όλα μαζί, βάλτε ό,τι γράμμα θέλετε. Δεν περιγράφω άλλο. Θα πάμε σε. Χτες μίλαγε ο Τσίπρας. Στο συνέχεια κεραμικός, χαμός γέμισε όλο μέσα έξω. Πόσο είχε το μπουκάλι. Όχι, δεν είχε. Α, έτσι. Είχε μόνο τραπέζι για τους μπροστά. Δεν είχε. Ήταν τσάμπα. Κάνει εμφανίσει τσάμπα ο Αλέξης. Γιατί φέρνει και το καινούριο. Ο Γιώργος Ρόμπ θα κάνει κόμμα. Δεν πείσαμε να πληρώνουμε τίποτα κερατιάτικα. Θα κάνει κόμμα και θα πρέπει να πληρώσω. Εγώ να θα πλήρωνα για τον Γιώργο. Και εγώ θα πλήρωνα. Αλλά όχι Γιώργο αυτές και... οι τιμές που έχει ρίξει. Αγάπη αν μου, και λίγο. Θα είναι κινηματικό όπως έχει πει. Κινηματικό, αλλά Tablet Dot βάζουν αυτές τις περιόδους. Θα βάλει Tablet Dot. Εκλογέ. Θα αναγκαστώ να ψηφίσω Βενιζέλο. Μόνο εσύ. Τη δεξιά στο τέλος. Μόνο εσύ μάλλον. Γιατί δεν βλέπω να ψηφίζει κανένα άλλο Βενιζέλο. Παλεύει εκεί στη τηλεοράση. Παλεύει και λέει τα χειροβγαίνει και λέει χθε τα το βράδυ. Όχι, δεν έχει πάρει απόφαση, δεν θα γίνει πρωθυπουργό. Ούτε αντιπρόεδρο δεν μπορεί να γίνει. Πια να προσκολήσει μια κυβέρνηση να κάνει τον τζίρακα. Δύο ζουν τεράστιο δράμα. Η Ντόρα και ο Βενιζέλος. Η Ντόρα γιατί. Τι γιατί. Βλέπει τα τρένα πανηγύρι. Να περνούν. Ο άλλος δεν θα τρένα να περνούν. Θα δώσει μάχη. Αποσύρθηκε το τρένο το εμπόδιζε την Ντόρα. Το μπροστινό τρένο της Ντόρας αποσύρθηκε. Τα κέντρα. Αν μπει από άλλη γραμμή καναβορή. Συζητάνε τον αδερφό της. Και αυτό είναι μεγάλη αδικία για την Ντόρα. Δεν ξέρω. Θα πήγε και σήμερα και σε κάτι αστυνομικά τμήματα να κάνει συναντήσεις. Την άκουσε στην Κάτια. Στην Ντόρα. Πολύ ωραία τα είπε. Πολύ ωραία. Εμείς οι Έλληνες, όπως ξέρεις, ζούμε μέχρι τα 95. Άρχισε να λέει πάλι τέτοια. Δεν μπορεί να μας πληρώνει το κράτος από τα 50 που παίρνουμε σύνταξη. Δεν παίρνει σύνταξη κανείς από τα 50. Κάτι μπάτσι, κάτι δική τους που βολεύανε. Κανείς από τα 50 και δεν ζούμε μέχρι τα 95. Κρίνει 62. Οικογενείας. Ναι. Και επίσης, τα δικά της, γιατί έχει πει ότι θέλει να ζήσει μέχρι τα 132. Δεν ξέρω είπε πόσα. Ότι κάποιες οικογένειες σε αυτόν τον τόπο τους πληρώνουμε από τα 5 μέχρι τα 95. Δεν το είπε αυτό. Δεν το είπε αυτό. Δεν της έδωσε... Με δυσανάλογη προσφορά. Να πω την αλήθεια, δεν της έδωσε και κάτι χρόνο να το πει. Θα μπορούσε και να της δώσει λίγο να πει. Είπε πολλές. Η Ντόρα είπε πολλές. Μπορούσε να πει λίγες ακόμα. Θα πάμε στις διαφημίσεις με Πεντοζάλη. Πεντοζάλη όμως. Στις αγορές. Ναι, ο Τσίπρας μετά από αυτό που είχε πει τότε στην Κρήτη, χτες την ομιλία του την έκλεισε και φαντάζομαι. Πού ήταν, σε ένωση ποντίων και πήρε άλλη λίρα. Όχι, την κριτική. Μπουζούκι, πάλι με προφανώς έτσι θα πάει όλη η προεκλογική περίοδος, θα βάζει το πεντοζάλι για να θυμίζει στις αγορές ότι τι θα πάθετε όταν έρθουμε εμείς στις 26. Mm. Στις 25 ψηφίζουμε, στις 26 φεύγουν. Mm. Οι αγορές όμως. Ναι. Όχι ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς έφυγε χτες. Οι αγορές. Με το τελευταίο κομμάτι του Τσίπρα από τη χθεσινή ομιλία, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Καλή δύναμη. Γεια σας και με την νίκη. Εκλογές, εμείς πηγαίνουμε για το 2016. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Τα έλεγε στο καλό. Με το γνωστό ύφος, με το τζαμπουκά αυτό το γνωστό. Τα έλεγε ο Πρωθυπουργός. Ας πάει το 16 αυτός. Να σπάει, ναι. Ας πάει, ποτέ θέλει. Να σου πω. Α, κάνουν τι θέλει. Ναι, δεν μας απασχολεί. Κάτσε ένα δωμάτιο και κάνει ό,τι ακριβώς θέλει. Ότι θα έστελναν ακροατές να υπερασπιστούν την ΑΝΕΚ. Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, εκεί έχουν φτάσει καημένα ανθρωπάκια. Έχουν δίκιο, το ξέρουμε. Μισθωμένο είναι. Το έχει μισθώσει. Ανήκει σε μια ιταλική εταιρεία. Ναι, ναι, η ΑΝΕΚ. Ανήκει σε μια ιταλική εταιρεία. Τη Weissmart, δεν ξέρω. Βεβαίως, όταν κάνουμε τον απολογισμό, όταν τελειώσει όλο αυτό, που συνήθως ποτέ δεν τον κάνουμε τον απολογισμό μετά. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί όταν είναι η φλόγα, λες, δεν θα ασχοληθούμε τώρα, αυτά είναι για άλλη στιγμή. Άλλη στιγμή δεν ασχολείσαι όμως με αυτά. Πώς νοικιάζει μια εταιρεία ένα πλοίο. Ελέγχει την ασφάλεια και όλα τα υπόλοιπα. Το λιμεναρχείο έκανε ελέγχους. Εδώ λένε ότι έκανε πριν 15 μέρες στην Πάτρα, του εντόπισε κάποια πράγματα, θα τα έφτιαχνε υποτίθεται. Μπαίνουν όσοι είναι. Γιατί δεν έχουμε καταλόγους. Και για κάποιο λόγο κρίνεται αξιόπλο για να μην έχει διαδικασίες. Βγάλανε και οι εργαζόμενοι ναυτεργάτες και οι Έλληνες και οι Ιταλοί ανακοινώσεις που επισημαίνουν αυτά που επισημαίνουμε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Mm. Δεν σημαίνει ότι το ότι έγινε κάτι φταίει πάντα μια εταιρεία, αλλά όμως ξέρουμε πώς λειτουργούν οι εταιρείες σε αυτά τα θέματα. Mm. Και είμαστε γενικώς ψηλιασμένοι. Το θέμα είναι να τηρούνται αυτοί οι κανόνες που οι ίδιοι έχουν φτιάξει για αυτούς. Ούτε αυτά δεν τηρούνται. Χοντρικά, δεν ξέρω ακριβώς το συγκεκριμένο πόσες παραλήψεις και τι έγινε. Πάντως, ακούγονται ότι υπήρχαν πολλές. Ναι, ακούγονται ότι υπήρχαν πολλές και μόνο αυτό το αλαλούμ, αυτό το αλαλούμ που δεν έχει καταγραφεί πώς ήταν μέσα είναι θέμα. Και μόνο αυτό είναι τεράστιο θέμα. Πώς μπαίνει. Εδώ ταξιδεύουμε όλοι. Βέβαια, όχι Ιταλία, αλλά στα δικά μας. Έχεις ένα εισιτήριο, περνάς από 10 ελέγχους, από 10 λιμενικούς. Βέβαια, εκεί είναι άλλα, μπαίνουν φορτηγά, είναι διαφορετικό. Τέλος πάντων. Και με, είναι κωμικό πάντως κάποιος να στέλνει να υπερασπιστεί μια εταιρεία. Αυτό είναι κωμικό, δείχνει μια κατάντια. Όχι, ρε παιδί, μπορεί να είσαι ευχαριστημένος από την εταιρεία. Ναι, ναι, γιατί και κρίμα να πούνε κάτι κακό για την ίδια. Οι Ιταλοί φταίνε. Όχι οι Έλληνες, οι Ιταλοί. Μακριά. Οι Έλληνες τα κάνουν σωστά. Ζώα. Σε σχέση λοιπόν με την. Στο συγκεκριμένο, εντάξει. Δεν τι εντάξει. Εντάξει, ρε παιδί. Όπως και να έχει. Υπάρχουν. Εκτός και δεν θέλω να πιστέψω ότι είναι συγκεκριμένα πληρωμένα τα μηνύματα. Θα σου πω γιατί λέω εντάξει. Γιατί επειδή είναι μια χώρα η δική μας μπάχαλο και την έχουν καταντήσει όλοι αυτοί που έχουν κυβερνήσει έτσι ακριβώς μπάχαλο, βλέπεις ότι στα πολύ κρίσιμα, ανεξαρτήτως του τι πλαίσιο έχουν δώσει από πάνω, αυτοί που πάνε εκεί, είτε είναι πιλότοι των Καναντέρ, είτε είναι του Σούπερ Πούμα, είτε είναι ΚΑΒ, κάνουν τα πάντα με μισθούς πετσοκομμένους και ξελασπώνουν αυτό το άθλιο πολιτικό σύστημα που δεν έχει δώσει ποτέ την ανάσα που χρειάζονται όλοι αυτοί για να δουλέψουν αξιοπρεπώς. Αυτό λέω εντάξει. Αυτό λέω Έλληνες όταν λέω Έλληνες. Όχι τις κυβερνήσεις. Εδώ από τα 9 πόσα ήταν τα σούπερ πούμα, τα 2 πετάνε. Τα άλλα δεν ήξερε ο Βαρβιτσιώτης σε κάποια συνέντευξη, δεν ήξερε τι ακριβώς έχει γίνει. Θέλω να πω ότι αυτοί ξελασπώνουν από κάτω. Όπως τα νοσοκομεία ξελασπώνουν, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η Ελλάδα που κρατάει την Ελλάδα και οι άλλοι με μανία πέφτουν πάνω της να τις κόψουν πόδια, χέρια, δικαιώματα. Οτιδήποτε μπορούν να κόψουν. Αυτό όταν λέμε Έλληνες, αυτούς εννοούμε. Δεν εννοούμε ούτε την κυβέρνηση, ούτε την επόμενη κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που λένε όλα χάλια τώρα λειτουργούν, αλλά σε 20 μέρες θα λειτουργούν όλα άριστα με τη νέα κυβέρνηση. Ναι. Έχουμε και τέτοιους παροξισμούς. Καλά. Υπάρχει και το άλλο άκρο, ότι το πιστωτικό γεγονός και ότι οι τράπεζες θα κλείσουν και θα γίνει. Ναι, αυτό είναι κωμική. Και τα δύο, και δύο πλευρές. Φεύγουν με στη σαπίλα τους όπως ακριβώς έπρεπε να φύγουν. Ναι. Από χτες. Τι έγινε πάλι. Πάλι τηλέφωνο. Τι έγινε, έχουμε τηλεφωνικό, έχουμε το Μαρίνο. Το Μαρίνο, έλα, πάμε. Μαρίνο. Πάμε πάλι στο Μαρίνο. Μαρίνο. Θύμιο και Αποστόλη, τελικά φαίνεται ότι το πλοίο το οποίο έχει εκπέμψει SOS πρόκειται για σκάφος το οποίο μεταφέρει μετανάστες. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει γνωστό ποια είναι η μηχανική βλάβη που ανάγκασε τους επιβαίνοντες να επικοινωνήσουν με τις ιταλικές αρχές αρχικά και να εκπέψουν σήμα SOS. Σε λίγο φτάνουν στο σημείο, όπως είπαμε και νωρίτερα στην πρώτη σύνδεση, ελικόπτερα Super Puma που βρίσκονταν στην περιοχή, έτσι ώστε να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το πλοίο. Επαναλαμβάνω, είναι πλοίο το οποίο μεταφέρει μετανάστες, σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, και όχι κάποιο πλοίο που εκτελεί κάποιο προγραμματισμένο δρομολόγιο. Πλοιάριο είναι, Μαρίνο, μικρό, τι είναι, δεν έχουμε καταλάβει. Ό,τι έχουμε δει, Αποστόλη, από την εμπειρία των συγκεκριμένων περιστατικών, πρόκειται τις περισσότερες φορές για πλοία μικρά, στα οποία στηβάζονται εκατοντάδες άτομα, τα οποία δεν πληρούν ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας, και κοινώς είναι τα γνωστά σαπιοκάραβα τα οποία μεταφέρουν αθώες ψυχές. Να δούμε, ας ελπίσουμε να μην συμβεί κάτι καινούριο. Γιατί ο καιρός παραμένει εκεί να είναι πάρα πολύ κακός, έτσι. Δεν είναι καλός ο καιρός καθόλου. Παντού στη Νότια Βαλκανική, έτσι κι αλλιώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και πάλι, Μαρίνο. Οτιδήποτε είσαι εκεί στο Υπουργείο, τα παρακολουθείς, μας ενημερώνεις αμέσως. Αυτό λοιπόν, παρακολουθούμε το νέο, και στο μαγκαζίνο θα έχουμε και τα συνολικά. Φαντάζομαι και για έκταση και διαγωνία, επειδή είναι μετανάστες, δεν θα πάρει το θέμα. Ελαφρομετανάστες τώρα, σπρώσεχαν και αυτοί που πάνε. Ενδεχομένως κακό ψόφο να ευχηθούν κάποιοι. Νομίζω αρκετοί. Αρκετοί. Το εύχονται, ναι. Μετανάστες, εντάξει, τώρα πού πηγαίνανε κι αυτοί. Το θέμα ξέρεις τι, αυτοί το εύχονται. Ο άλλος είναι νόμιμος με χαρτιά. Ναι, να πεθάνεις νόμιμος, φίλε. Το εύχονται. Να σε κλάψουμε. Το εύχονται έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί. Το θέμα να μην πέσουμε κι εμείς σε αυτή τη λογική. Δεν πέσουμε στη λογική. Όχι, ακόμη και τη ασχολία με αυτό το. Γιατί όταν ασχολείσαι με κάτι μαύρο, παίρνει και λίγο μαύρο. Εσύ, μια που είμαστε στη θάλασσα και στους εφοπλιστές, πρέπει να σου θυμίσω ότι δεν περνάνε καλά οι εφοπλιστές σε αυτόν τον τόπο. Περνούν εδώ και περίπου. Ώρες. Όχι, όχι τώρα, δεν λέω με αυτό ότι με αφορμή το. Όχι, ναυάγιο. Αυτό ποιος είχε πει. Οι εφοπλιστές μας περνάνε δύσκολες ώρες. Ο Μητσοτάκης το είχε πει. Τράπεζες. Για τις τράπεζες το είχε πει. Όμως τους έχουν στριμώξει η κυβέρνηση που από χτες έπεσε. Κι άλλο. Επιτέλους. Αυτό τον εθελοντικό το φόρο, τι θα γίνει. Αυτό. Ναι, αυτό. Τους έχει στριμώξει πάρα πολύ. Να θυμηθούμε λίγο το δράμα των εφοπλιστών. Εγώ θέλω να πω ότι σε αυτήν την δύσκολη καμπή του τόπου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους Έλληνες εφοπλιστές για αυτή την εθελοντική συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό και στην εθνική προσπάθεια. Η σημερινή συμφωνία για την οικειοθελή δική σας συμμετοχή στο κρατικό προϋπολογισμό του 90% του στόλου υπό ελληνική σημαία και του 65% του στόλου υπό ξένη σημαία είναι πραγματικά συγκινητική. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Πάντα είναι συγκινητικό. Είναι εδώ συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εφοπλιστές, στο Διοικητικό του Συμβούλιο, και να τονίζουμε αυτές τις λέξεις. Ότι ενώ όλοι πληρώνουμε έτσι όπως πληρώνουμε και με συνεχώς νέα μέτρα και νέα πακέτα που έρχονται, εδώ έχουμε εθελοντική συνεισφορά. Αν αποφασίσει να την οποία πάρεις συγκινείται τους... ο Πρωθυπουργός. Συγκινείται ο Πρωθυπουργός. Είναι μην αποφασίσει να τα πάρεις από τους πλούσιους. Και να μην θες να δείξεις αυστηρό. Δεν έχουν κιόλας. Καλά, δεν είναι. Δεν έχουν. Δηλαδή είναι οι μη έχοντες. Να, τα υπάρχουν. Γίνεται ένα τέτοιο. Πόσο έξω βγαίνει μια εταιρεία. Ναι, οι έχοντες και οι μη έχοντες. Εδώ έχουμε οι έχοντες, είναι συνταξιούχοι, μισθωτοί. Φαίνεται άλλωστε. Που ζουν μέχρι τα 95 και πώς πληρώνουν το κράτος. Αυτό. Ενώ οι άλλοι είναι οι μη έχοντες. Το είχε πει ο Σαμαράς, το είπε και ο Βαρβιτζιώτης. Περνά και κρίση ο τουρισμός, κάνει και αυτά. Ναι, έχουν χασούρα. Ο συνταξιούχος τι έχει. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει. Σωστό. Καλά τα λες, τα είπε και ο Βάρβι. Τίθεται ένας συγκεκριμένος στόχος οικονομικός για το πόσο θα συνεισφέρει η ναυτιλιακή κοινότητα. 420 εκατομμύρια θα έρθουν ως επιπλέον φόρος τα επόμενα 4 χρόνια στα δημόσια ταμεία. Αυτό θα γίνεται βάση οικειοθελούς, αλλά δεσμευτικής συνεισφοράς, και θα καταβληθεί σε 4 δόσεις. Να το, και σε 4 δόσεις. Και δόσεις. Και δόσεις. Μετά τη συνάντηση του Σαμαρά τα είπα αυτά. Ναι, ναι. Ο Μιλτιάρης Βαρβιτσιώτης. Τα συμφέροντα γενικώς σε αυτόν τον τόπο δεν έχουν καλό. Τα χτυπάει πάλι κάποιος. Ναι, άκουσες εδώ. Ναι, αλλά είναι χρόνια που χτυπιώνει. Δηλαδή ναι, έχεις να πεις κάτι καινούργιο. Και το μέλλον. Και το μέλλον είναι μαύρο για τα συμφέροντα. Δεν το ξέρουν. Ακούσαμε εδώ τον Βαρβιτσιώτη. Ακούσαμε τον Σαμαρά. Χτες μας ενημέρωσε ο Αλέξης. Αυτή η πολύπλευρη αλλαγή που επιδιώκουμε προϋποθέτει και επιβάλλει και σύγκρουση με ισχυρά συμφέροντα. Κανένα παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Και σύγκρουση με ισχυρά συμφέροντα. Σύγκρουση με το κατεστημένο της διαφθοράς και της διαπλοκής που στηρίζει αυτό το καθεστώς των μνημονίων. Σύγκρουση με πολιτικές και κύκλους που θεωρούν την εθνική μας κυριαρχία είτε περιορισμένη είτε διαπραγματεύσιμη. Να το. Τα άκουσες, τα συμφέροντα. Τρέμεται. Χαμός έχει να γίνει. Θα μπορούσαμε βέβαια να βάζαμε εδώ και τις δηλώσεις αντίστοιχων υποψηφίων πρωθυπουργών που έχουμε από το παρελθόν. Αλλά επειδή θα σοκαριζόταν το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ κοινό και είναι μέρες άγιες, γιατί ακριβώς τα ίδια, μα ακριβώς τα ίδια. Τα έχουμε ακούσει. Από Σιμίτη, Καραμαλή. Που έδινε τη μάχη και αφού ήταν πρωθυπουργός, αλλά και πριν. Ο Καραμαλή. Έκανε τους νταβατζίδες, τους έκανε εθνικούς, πώς τους έλεγε, ναι. Και ο Γιώργος. Ο Γιώργος λέει ότι με χτύπησαν κιόλας και με ρίξανε. Ναι, αυτό. Επειδή είναι και αλλού ο Γιώργος έτσι κι αλλιώς. Και ο Γιώργος. Το έχει πάει. Τώρα το λέει ο Σαμαράς έχει χτυπήσει συμφέροντα. Ο Σαμαράς δεν είχε πει κάτι για συμφέροντα. Περίεργο, δεν είχε πει κάτι. Τόσο ειλικρινής. Θα ήταν τόσο κόντρα ο ρόλος αν το έλεγε. Θα σηκωνόντουσαν οι πέτρες μόνες τους. Οπότε δεν το είπε γιατί όλοι ξέρουμε ποιος διοίκησε. Με μαύρο τρόπο αυτό το τόπο. Αν και ο Σαμαράς για το συμφέρον της χώρας. Δηλαδή, το μόνο συμφέρον που αντιμετώπισε ήταν το συμφέρον της χώρας. Ναι, το λέει. Πάντα. Το λέει συνεχώς. Δηλαδή, είχε και αυτός μια σύγκρουση με το συμφέρον της χώρας. Έκανε τα αντίθετα για το συμφέρον της χώρας. Αλλά ο Αλέξης δεν μίλησε μόνο γενικά. Μίλησε και ειδικά. Ναι. Γι' αυτό και θέλω ευθύς εξ αρχής από την έναρξη αυτού του αγώνα του προεκλογικού να δεσμευθώ και να δεσμευθούμε μαζί ότι με την κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Την κυβέρνηση της κοινωνικής σωτηρίας. Θα κοπούν με το μαχαίρι τα νήματα μεταξύ πολιτικής εξουσίας και εθνικών εργολάβων. Θα απελευθερωθεί από κάθε λογής δεσμά η ελληνική δικαιοσύνη για να αναλάβει με ευθύνη και ευθύτητα όλες τις υποθέσεις των σκοτεινών διαδρομών του χρήματος και πολύ περισσότερο εκείνων που πλούτησαν και πλουτίζουν παράνομα σε βάρος του ελληνικού λαού. Έχει να γίνει ένας χαμός και εθνική εργολάβη και δικαιοσύνη. Τα διόδια θα καούν. Η Αττική Οδός ολόκληρη. Ροζ θα βαφτεί. Θα την βάψουν κάτω. Ένα κανάλι μείον θα είμαστε. Ροζ δηλαδή, τι θα είμαστε. Ένα κανάλι μείον. Πέντε κανάλια μείον. Επειδή είπε εθνικού εργολάβου, είπε φωτογράφηση. Α, φωτογράφησε, ναι. Δεν είμαι το κανάλι, ο συγκεκριμένο εθνικό εργολάβο. Το κανάλι είναι το λιγότερο. Έχει μισή χώρα. Το κανάλι θα σταματήσουν να τα έργα. Δρόμοι. Η πάνω οδό, η κάτω οδό. Καλά τα λένε ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλει την ανάπτυξη. Το ξέρω. Καλά τα λένε. Άμα κλείσει την επιχειρηματικότητα, να δω που θα βρουν δουλειά οι άνεργοι. Τα λέει και τώρα. Άκουσα την τώρα σήμερα, χάρηκα πάρα πολύ. Είχα να τη δω τόσο χαρούμενη από χθε το βράδυ στο πάρτι. Η τώρα είναι πολύ ωραία. Σήμερα, δηλαδή, ούτε hangover ούτε τίποτα. Δεν την πειράζει. Κάνει κάτι διαπιστώσει, σαν να μην έχει ψηφίσει τίποτα από όλα αυτά. Σαν να είναι εκτό. Και πάντα ψύχρεμη. Νιώθει υπεράνω όλων. Νιώθει εκτό μια Σαμαρά. Την καταλαβαίνουμε. Αλλά ήταν στην ίδια κυβέρνηση όμω. Τι να κάνουμε. Και κάνει και υψηλή κριτική. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι τώρα. Σοβαρά. Πρώτη χθε έκανε δήλωση. Μόλι τέλειωσε η ψηφοφορία, βγήκε πρώτη στο βάθρο. Θέλει και τέτοια και η χαρά δεν την αφήνει. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει όμω. Αλλά ξέρει όταν το λέει Μητσοτάκη αυτό τι σημαίνει. Το ακριβώ αντίθετο. Γιατί έπρεπε να το πει. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ακούσουμε εδώ, θα πάμε στι επόμενε διαφημίσει. Κατερίνα, που είσαι, δεν σε βλέπω. Ναι, είχε κρυφτεί πίσω από κάτι οθόνε. Τι κάνει εκεί κάτω, βγες. Πάνω στα κουμπιά πρέπει να είσαι. Σήκω, έχω κουμπιά, δεν μπορώ. Λοιπόν, και θα ακούσουμε τι έλεγε ο Σαμαράς πριν γίνουν οι εκλογές του 12. Του 12, τι προηγούμενε. Το έχουμε μοντάρει λίγο. Ώστε να. Δεν θέλω. Όχι, όχι, γιατί αυτό το μοντάζ το παίξαμε τότε για να καταλάβουν οι ακροατέ πόσο δίκιο έχουμε και πόσο επιβεβαιωθήκαμε. Στρατευμένο σκοπό. Ήταν στρατευμένη τέχνη. Τότε μου αρέσει. Ναι, και αυτά που θα ακούσετε τώρα που έχουν γίνει, τα λέγαμε τότε ότι θα γίνουν. Δεν είναι και λίγο. Δεν και λίγο. Άλλοι πληρώνουν να σου πει τη μοίρα σου και εμείς τη λέμε τσάμπα. Αυτό είναι το θέμα. Ο ελληνικός λαός ψήφισε σήμερα την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και την παραμονή μας στο ευρώ. Και ψήφισε εκείνες τις πολιτικές που θα φέρουν νέες περιπέτειες. Θα κυριαρχήσει ο φόβος και κυρίως δεν θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Σε περιμένω να έρθεις και πάλι, μαζί να φτιάξουμε μια Ελλάδα μεγάλη. Δεν θα πιάσουν τόπο οι θυσίες του ελληνικού λαού. Μαζί να γράψουμε σκατά. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Δεν θα υπάρξουν δουλειές, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και ασφάλεια για τον Έλληνα πολίτη. Εκλογές, εμείς πηγαίνουμε για το 2016. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, θα πάει το 2016. Μας πάει που θέλει. Βγάλαν όλοι διάγγελμα. Χτες μίλησε και ο Τσίπρας. Και από σήμερα, από χτες το βράδυ, έχουν αρχίσει τα στελέχη. Ξαμολιώνται στα παράθυρα. Χαμός γίνεται. Τώρα. Και ακόμη δεν έχει δοθεί και στίγμα της πόλωσης. Ευτυχώς είναι μικρή προεκλογική περίοδος. Μικρή. Τέσσερις εβδομάδες πόσο αντέχεται. Από χτες μέχρι σήμερα έχουν βγει πάνω τόσο, από 50. Δεν είναι, γιατί είμαστε σε μούρδια κουπών τώρα. Αλλά όχι να σου πω, καλά που βγαίνουν, γιατί μαθαίνουμε και τι ακριβώς θα γίνει. Σήμερα το πρωί ήταν ο Καλατζής από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν και ο Μπαλάφας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε. Όχι, βέβαια. Ναι. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι με την Εκκλησία θα διακοπούν οι σχέσεις, διακριτή ρόλη και όλα τα υπόλοιπα. Πριν προσκυνήσει ο Τσίπρας 10 παπάδες. Από τον Ιούλιο τα έχουν πει. Και το θυμήθηκε αυτό ο Καλατζής και το διάβασε στον Μπαλάφα. Πότε τους έκανε τους παπάδες, μετά τον Ιούνιο, δεν θυμάμαι. Μετά τον Ιούνιο. Μετά, ο Πάπας τελείωσε πότε ήταν, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και μετά πήγε να πιάσε τα μοναστήρια, τους πάπες. Και όπου βρήκε χέρι, το έγλειψε. Φύλαγε. Φυλάμε το χέρι του παπά, δεν το γλύφουμε. Εγώ είμαι ανώμαλος. Εσύ είσαι, αλλά δεν είναι όλοι σαν εσένα. Ο Τσίπρας είναι. Τον έχει κόψει γιατί. Ο Τσίπρας είναι. Μερακλή τον βλέπω. Μερακλής. Ίσως είναι κάτι θετικό αυτό. Νέο παιδί της γενιάς μου, τώρα τι θα ήταν. Αυτό είναι. Ότι είναι και γενιά με τον πρωθυπουργό τον επόμενο. Πού πάει ο τόπος. Για να ακούσουμε τι έγινε σήμερα το πρωί. Έχω την πολιτική απόφαση του ιδρυτικού σας συνεδρίου στις 22 Εβδόμου του 2013. Ό,τι διαβάζετε, 22 Εβδόμου. Την πολιτική απόφαση του ιδρυτικού συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. 22 Εβδόμου του 2013. Και αυτό επειδή αφορά εκατομμύρια Έλληνες, θέλω την απάντησή σας. Εξαλείφοντας κάθε αιστεία διαφθοράς και διαπλοκής, λέτε, τηρώντας με συνέπεια τη διάκριση των εξουσιών, το διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους. Ισχύει αυτό? Θα εφαρμόσετε το διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους? Λοιπόν, απαντώ με κατηγορηματικό τρόπο. Φυσικά σε ένα σύγχρονο κράτος πρέπει να εφαρμόσουμε το ευαγγελικό. Τα του Κέσαρο το Κέσαρι και τα του Θεό το Θεό. Τον διαβεβαιώ όμως. Δηλαδή, παπάς δεν βγάζει. Τον διαβεβαιώ όμως και διαβεβαιώ και όλους τους Έλληνες και διαβεβαιώ και το μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας και συμπολιτών μας που κινούνται στα πλαίσια του Ορθόδοξου δόγματος. Ότι δεν είναι προτεραιότητά μας αυτό το πράγμα. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με την Εκκλησία της Ελλάδας. Εξαιρετικές σχέσεις. Εκτιμάμε ιδιαίτερα το ρόλο του προκαθήμενου της Εκκλησίας. Το βλέπετε εξάλλου για το φιλανθρωπικό έργο, για την προσοχή με την οποία αντιμετωπίζει το πολιτικο-κοινωνικό γίγνεσθε, με την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζει το οικονομικό γίγνεσθε στη χώρα μας. Και σας διαβεβαιώ, δεν είναι στην προτεραιότητά μας ένα τέτοιο πράγμα. Ορίστε. Και το έχουμε βάλει στο συνέδριο αποφάσεις. Και δεν θα το κάνουμε τώρα γιατί δεν είναι προτεραιότητα. Ολυμπιακό άθλημα. Ολυμπιακό άθλημα. Ναι, αλλά είναι πολλά στο κλειστό στίβο, λες. Στην ενόργανη. Στο τραμπολίνο πάνω. Στο τραμπολίνο πάνω. Δεν είναι ο ύπος που τις κάνει και ωραίες κάτι τρεις-τέσσερις. Και το τραμπολίνο. Το τραμπολίνο είναι στα ουράνια. Σε πάει, σε εκτοξεύει, δεν καταλαβαίνει. Δεν θα είναι τίποτα. Μόνο Μελισσανίδης. Και πότε όσο ψηλά, τόσο χαμηλά. Ο Ιωάννης Μελισσανίδης, ο μόνος Έλληνας που έκανε τη δική του κολοτούμπα. Θα έχουμε κι άλλους. Γιατί η κολοτούμπα τότε του, οι ασκήσεις εδάφους του Ιωάννη Μελισσανίδη. Ονομάστηκαν, πήραν το όνομά του. Τώρα εδώ θα έχουμε κι άλλα. Ο καλύτερος ήταν ο Μητρόπουλος, ο Μητρόπουλος γενικώς είναι ο καλύτερος, ο οποίος σήμερα το πρωί μας απάντησε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει Plan B. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν αισθανθήκαμε την ανάγκη να επεξεργαστούμε εναλλακτικό σενάριο μόνο μερών κινήσεων, επειδή και μέσα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που προσδοκούμε να έχουμε και με ένα εγρήγορο λαό συνειδητοποιημένο, θα έχουμε αποτελεσματικότητα στη δική μας διαπραγμάτευση. Γι' αυτό μέχρι σήμερα λέμε και Plan B δεν επεξεργαστήκαμε και δεν αισθανθήκαμε την ανάγκη και μονομερείς κινήσεις δεν θα κάνουμε, διότι με την πειθό, το σθένος και την πυχμή θα καταφέρουμε αποτελέσματα. Αυτό λέμε. Άμα το έχεις το σιγουράκι. Ναι, το Plan A. Να κάθεσαι τώρα να. Σπατάλη χρόνο είναι. Σπατάλη χρόνο. Γιατί αφού το έχουνε. Δεν θα αμφισβητήσουμε και τίποτα. Αλλά άμα είναι καλοδουλεμένο το πρώτο, θέλουμε δεύτερο. Το θέμα είναι θα ότι. Θα πετύχει το πρώτο. Και οι δανειστές δεν έχουν Plan B. Με να. Την Ελλάδα, ναι. Είναι ένα θέμα όλο αυτό γενικότερα για όλους αυτούς. Εμάς δηλαδή που ψαχνόμαστε για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Ας έρθει η επόμενη μέρα και θα δούμε. Χρειάζεται από τώρα όλα. Μπα, τι, το κολοτούμπα και εσύ. Όχι, λέω αυτά που λένε. Τι κολοτούμπα. Κάνουν τόσοι κολοτούμπες, ας μην κάνουμε και κάποιοι. Δεν πειράζει. Είμαστε και σε ηλικία που δεν μπορούμε να κάνουμε κολοτούμπες τέτοιου τύπου. Πόσα πεντοχίλια άλλο τώρα έχουν δώσει αυτοί οι μετανάστες εκεί πέρα οι έρμοι. Ναι. Αυτό το σαπιοκάραβρο για να περάσουν, να ξεφύγουν από την Ελλάδα. Να όχι φύγουν μόνο από την Ελλάδα, και από εκεί που έρχονται. Και από εκεί έρχονται και μετά από την Ελλάδα για να πάνε και τους έχουν πάει στο σαπιοκάραβρο. Πόσοι θησαυρίζουν τώρα και πόσοι θησαυρίζουν. Για σκλάβοι θα πάνε βέβαια και όπου θα πάνε και σαν σκλάβοι ξεκινάνε. Η Μεσόγειος κάποτε ήταν θάλασσα πολιτισμού. Ναι, κάποτε. Και έχει γίνει τώρα ένα νεκροταφείο. Συνεχώς βουλιάζουν και αυτά τα μαθαίνουμε. Γύρευε πώς άλλα. Και κάπου τώρα στο ένα λιμάνι είναι κάποιος που τρίβει με τα 5.000 τα χέρια του. Ναι, εννοείται. Και γιατί θαλασσοπνίγονται αυτοί, τέλος πάντων. Έχω κι άλλο από Τσίπρα. Τι από Τσίπρα. Έχω κι άλλο. Χθες έκανε ένα ωραίο σαρδάμι. Σαρδάμι από φωσά. Δεν ξέρω, ότι δεν μπορώ να το καταλάβω, θα γιατί δούμε. Διάβαζε βέβαια το κείμενο. Και αυτός διάβαζε. Και αυτός. Αλλά και σύγκρουση, θα το πω, με συνήθειες ριζωμένες από τον δικοματισμό τον παλιό, του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας που τώρα συγκυβερνά, ριζωμένες συνήθειες σε ένα μέρος της κοινωνίας. Όπως κακές συνήθειες, που πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες. Όπως είναι το ρουσφέτι, ο χρηματισμός, ο νεοποτισμός, οι κουμπαριές. Εμείς δεν ερχόμαστε, για να το πω απλά, για να συνεχίσουμε με τις παλιές πολιτικές και πρακτικές. Χωρίς νεοποτισμούς. Υπήρχαν και παλαιοποτισμοί. Ναι, το παλιό σύστημα που λέγει ο Σταύρος. Και όπως είπε, ο παλιός δικοματισμός. Έτσι είπε. Είπε, ναι, ναι. Γιατί το είναι ο καινούργιος δικοματισμός. Ο παλιός δικοματισμός. Δεν το πρόσεξα, μου έμεινα στο νεοποτισμό. Δεν ήξερε, τότε διάβαζε. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή. Διάβαζε και τώρα. Όχι, όταν το κοίταγε από μέσα, δεν το είπα απ' έξω. Το έγραψε κάποιος αυτό. Δεν ξέρω. Ποιος του γράφει. Μπορεί να είδε το έψιλον, το όμικρον, να το είδε εκεί που δεν έπρεπε να δει το όμικρον. Τι να σου πω, ξέρω. Ότι του αγράφουν και αυθινού γκρίγκλης. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Για δεν να είναι τέτοιο. Επίκαιρο και τη μόδα. Κάτσε, γιατί έχει, πάμε στι επόμενε διαφημίσει μέσω του. Θα πάμε από χωριό-χωριό, από πέτρα. Σταύρος Δωράκης. Από πού. Όχι. Όχι, όχι, ο ίδιο. Ήρθε η ώρα του λαού μας, ήρθε η ώρα της αξιοπρέπειας, αλλά είναι μπροστά μας η ώρα της μάχης. Μια μάχη που θα τη δώσουμε με αυταπάρνηση, σπίτι το σπίτι, πόλη την πόλη, χωριό το χωριό. Πέτρο το δέντρο, πέτρα την πέτρα, πέρασαν το κόσμο. Σπίτι το σπίτι, πόλη την πόλη, χωριό το χωριό. Μαντάτια προς κεφάρι, πέρασαν τον ύπνο. Όσο μεγαλύτερη θα είναι η νίκη του λαού μας στις 25 του Γενάρη, τόσο μεγαλύτερη η δύναμή μας. Σε κάθε βήμα κέρδιζαν μια νοριά ουρανό, να τον δώσουν. Να περάσετε το μήνυμα της ελπίδας για το αύριο, πόρτα πόρτα. Να και ο Σιμίτης. Λέει εδώ ένας ο Τσιάρας στο Twitter. Γνωρίζετε ότι ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας απαιτεί συνταγματική αναθεώρηση ή απλά προπαγανδίζεται για τους ταξιτζίδες. Εμείς το γνωρίζουμε. Όταν όμως μπαίνει αυτό σε κείμενα, υποτίθεται πρέπει να διευκρινίσεις ότι στην επόμενη είναι συνταγματική αναθεώρηση. Εν πάση περιπτώσει, δείχνει και μια διάθεση ένα κόμμα, αν θέλει να έχει ρίξει με κάτι. Εδώ δεν βλέπουμε διάθεση. Ή απλά ρίξης. Να λέει για να λέει. Επίσης, εγώ θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου να λέει θα κρατικοποιήσουμε τη μοναστηριακή περιουσία. Και μετά άρχισαν επίσης κολοτούμπες. Και επειδή τα έχουμε ζήσει. Επικαραμαλή δεν μπορούμε να κάνουμε και λοβοτομή. Έγινε οι καλύτερες business επικαραμαλή. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε και λοβοτομή. Τα ξέρουμε όλα αυτά ότι χρειάζονται, αλλά δεν φαίνεται εδώ μια διάθεση ρήξης με όλα αυτά που καταδυναστεύουν τον τόπο 100 και χρόνια. Το ακριβώς αντίθετο βλέπουμε. Αυτό επισημαίνουμε. Και με αυτά τελειώνουμε. Κατά τα άλλα, ωραίες είναι οι παρατηρήσεις. Ας ελπίσουμε να έχει. Σας βελτιώνουν. Καλή τύχη το δούλε εμπορικό ανοιχτά της Κέρκυρας να. Να το ελπίσουμε και αυτό. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, τελευταία μέρα του χρόνου. Γεια σας. Σε λίγο μαγκαζίνο.